lyssna på senaste avsnittet av Historia Nus systerpodd Militärhistoriepodden om de allierades sabotage av det tyska kärnvapenprogrammet. Så man utbildar helt enkelt brittiska specialstyrkor för att släppa över Hardanger och sedan helt enkelt ta sig till och spränga den här fabriken all världens väg. Du hör avsnittet på www.historia.nu eller där poddar finns. Sprängportens plan är ju då att man ska under riksdagen 1772 ta kontroll över Stockholm med vapenmakt och tvinga igenom en ny regeringsform då, som innebär utökad kungamakt. En ny grundlag som innebär utökad kungamakt. Sen kompliceras den här planen något av att en man vid namn Johan Kristoffer Toll tränger sig på, kan man nästan säga. Och han får nys om de här kuppplanerna och begär att få vara med. Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt. Gustav den tredje statskupp den 19 augusti 1772 satte stopp för frihetstiden och mer än 50 år av ständevälde. Gustav den tredje var en begåvad maktpolitiker som direkt efter sin faders död började planera för statskuppen med syftet att återinföra enväldet. När den planerade statskuppen höll på att rinna Gustav den tredje ur händerna tog kungen själv över ledningen av kuppen i Stockholm. Trots att Gustav III motiverade kuppen som en kamp mot adelsvälde var det i allra högsta grad adelns privilegier som kungen försvarade. Hugo Nordland är historiker, författare och förlagsredaktör som arbetar på en bok om Gustav III. Välkommen! Tack så mycket! Gustav den tredje, jag brukar inte ställa de här metafrågorna, men varför Gustav den tredje? Ja, alltså jag har ju alltid fascinerats av honom, eller åtminstone väldigt länge. Han är ju en person och makthavare med flera ansikten, kan man säga. Jag säger fascineras, jag säger inte tycker om. Ja, men oftast är det ju svårt att tycka om människor som levde för typ 200-300 år sedan. Så är det. Men man kan ju ändå ha en viss förbläss för vissa personligheter i historien naturligtvis. Men det han är mest känd för är ju att han är en kulturkung. Svenska Akademins grundare. Stora kulturgärningar för svensk teater och konst. Pjäsförfattare själv kallas ibland för teaterkungen. Men den aspekt av honom som jag är mest fascinerad av är ju politikern Gustav III. Och där så ser vi ju en otroligt skicklig politisk spelare som gång på gång under sin levnad och regeringstid hamnar med ryggen mot väggen men på olika sätt lyckas slingra sig ur den ena svåra situationen efter den andra. Men samtidigt så ser jag också en maktmänniska som förmodligen kunde vara ganska obehaglig och manipulativ. Idag så är jag ganska övertygad om att vi skulle kalla honom populist. Mm. Det som slog mig nu när jag läste på inför det här avsnittet, det var ju det att den här teaterkungen har, för min del, med att jag inte var så påläst när Gustav III tidigare, har det skymt bilden faktiskt. Och det verkligen slog mig vilken maktmänniska han var. Och dagens ämne är ju Gustav den tredjes statsvälvning 1772. Eller statskupp om man hellre. Jag gillar det ordet statsvälvning. Själv kallade han det ju för revolution. Vilket ju är lite intressant med tanke på att när vi tänker på revolutioner idag så tänker vi ju kanske inte precis att en sittande makthavare förändrar sin författning. Utan vi tänker väl kanske snarare på att en politisk grupp gör uppror mot en sittande regim och störtar den. Vi tänker framförallt på Kuba och andra sydamerikanska länder. Varför inte franska revolutionen? Varför inte franska revolutionen för all del, eller den amerikanska? Men det här är alltså en revolution uppifrån, kan man säga. Men handlar inte det om att han vill blanda bort korten här, att han kallar det för en revolution? Ja, alltså man ska ju ha klart för sig att ordet revolution har ju förändrats i betydelse väldigt mycket genom historiens gång. Därför att ordet i sig betyder ju alltså revolution. Det är alltså återgång till utgångsläget på något sätt. Det är ju en helt annan betydelse än vad vi lägger det idag. Absolut. Och det är intressant med historia och begrepp att betydelseförskjutningar kring stora ord som revolution och så här, demokrati kan göra att det är svårt att ibland tolka personer i historien. Men här är det alltså helt klart så att det Gustav III menar med ordet revolution är återgång till utgångsläget, närmare bestämt Karl XI:s författning 1680. Härligt, men jag tänkte inte att vi ska hoppa tillbaka så långt i tiden för att förstå upptakten här, utan jag skulle snarare vilja gå tillbaka till Karl XII:s död 1718. För det är ju efter hans död när hans syster efterträder honom. Så som man kan säga väl att en del kanske sätter ett år senare, men det är kanske då frihetstiden börjar. Hur kommer det sig att ständerna fick så mycket större makt efter Karl XII:s död? Ständerna, alltså det är dåtidens riksdag, om vi ska säga så. Just precis. Det kan vi ju säga någonting om. Alltså, man säger ju helt riktigt att frihetstiden, den så kallade frihetstiden, det är det, den epok i svensk historia som äger rum mellan det att Karl XII dör den 30 november 1718 i Fredrikshald och Gustav III statskupp den 19 augusti 1772. Och när Karl XII dör så har ju Sverige varit involverat i krig under väldigt länge. Man har lidit svårt. Befolkningen har haft mycket misär och umbäranden. Man är väldigt, väldigt krigstrött och trött på det kungliga enväldet. Så att när Ulrika Eleonora ska efterträda sin bror då är hennes arvsrätt inte helt glasklar. Hon står näst i tronföljden sett till liksom, den formella räkningen, men hon är också en gift kvinna och en ogift kvinna kunde ärva men inte en gift. Ja, det där är en sån här historisk märklighet. Mm, precis. Och så det gör att hennes initiala tronanspråk accepteras inte av riksdagen utan hon måste väljas till regent. Och det skapar ju en situation där man kan förhandla ganska mycket om regeringsformen och på så sätt så blir alltså enväldet avskaffat. Och vi får då en ny författning där kungamakten är förhållandevis svag och där rådet, riksrådet och riksdagen är de två stora maktfaktorerna i svensk politik. Ulrika Eleonora, hon avgår ju ganska, det är väl bara något år senare hon avgår för att ge makten till sin man då, Fredrik den första. Precis. Borta bra, men hemma bäst. Nu har IKEA ett smaskigt erbjudande till alla oss som är hemma på sportlovet. Under veckorna 7-10 äter vi barn gratis när en vuxen betalar för sin mat. Erbjudandet gäller alla IKEA Family-medlemmar och en barnmeny per betald vuxenportion. Välkommen in i värmen på IKEA. Ska du ta bilen till fjällen eller den lokala backen? Oavsett vilket äventyr som väntar är du välkommen till någon av tankastationer. Om du betalar med CarPay får du dessutom bonus som kan lösas in mot drivmedel till fler skidresor. Hitta din närmsta station på tanka.se. Vi finns för dig som behöver tanka. Kungen efter det, Gustav den tredjes far, Adolf Fredrik, av många ansedd som den sämsta kungen vi har haft. Håller du med om det? Ja, alltså den typen av rangordningar kan ju vara kul att fundera kring ibland. Jag vet inte, det går säkert att hitta någon som var sämre. Och sen vet jag faktiskt inte. Man har nog varit lite orättvis mot Adolf Fredrik. Inte för att det nödvändigtvis finns mycket som talar för att han var en handlingskraftig kung. Det kan man inte säga att han var, men däremot så finns det så otroligt förvånande lite forskning om honom. Kan ha att göra med att han inte lämnat efter sig så mycket källmaterial. Hans modersmål var tyska och inte svenska och så här, att man har varit överhuvudtaget väldigt lite intresserad av honom, desto mer intresserad av hans hustru, Lovisa Ulrika, som redan i samtiden ansågs vara den dominanta parten i det äktenskapet och den som i själva verket styrde riket eller innehade kungamakten med Adolf Fredrik som någon slags marionett framför sig då. Jag tänker, i och med att jag inte är så inläst på det här som du är, så funderar lite när jag läst om Lovisa Ulrika, så tänker jag så här, är inte det här det vanliga sättet att beskriva kvinnor med makt och med maktambitioner? För hon framstår ju som en väldigt härsklysten kvinna på så sätt. Det är lätt att få en negativ bild av henne. Mm. Så är det. Och jag tycker själv att hon är väldigt svårbegriplig. Hon har också många sidor. Å ena sidan så förefaller hon ha varit en väldigt kärleksfull mor som har månade väldigt mycket om sonen, ja, Gustavs då, utbildning och uppfostran. Och män utifrån lite egna idéer. Men med tiden sen så förefaller hon närmast börja betrakta honom som en konkurrent. Och att han liksom på något sätt tar hennes rättmätiga plats. Det finns till och med i viss litteratur spekulationer om att hon ansåg att hon egentligen skulle vara den rättmätiga tronföljaren vid Adolf Fredriks död och inte sonen Gustav. Jag har ju också läst att hon i princip mobbade sin andra son, han som blev Karl den XIII. Ja, det där går lite i perioder. Men överlag så kan man väl säga att hon hade inget gott öga till hertig Karl. Det hade hon inte. Men precis som med Gustav den III så finns det olika perioder i deras liv, står de olika nära eller långt bort ifrån enkedrottningen. Mm. Men det här hade jag inte ens tänkt att vi skulle prata om. Men hur var relationen mellan Gustav den III och hertig Karl? Också väldigt skiftande över tid. Vid tiden för statskuppen så stod de förhållandevis nära varandra. Och det var inte oviktigt. Hertig Karl involverades på ett hörn även om han inte fick någon avgörande betydelse. Och man kan väl också, det står klart att Gustav den III litade rätt sällan på sin bror. Så att det kan ju också ha varit ett steg att, ja, involvera honom så att han inte går med oppositionen istället, kan man säga. Och ja, de hamnar i konflikt med varandra senare under 1770-talet och närmar sig varandra sen igen mot slutet av 1780-talet. Och sen finns det ju alla de här spekulationerna om att hertig Karl eventuellt skulle ha varit involverad i mordet på Gustav III, vilket inte kan styrkas, men inte heller avfärdas. Nej. I förhistorien då till Gustav den tredje statskupp så fanns det ju också en statskupp som hovet försökte genomföra 1756. Då är ju kronprinsen Gustav bara 10 år, eller hur? Just precis. Men de misslyckas. Skulle de försöka genomföra någon liknande kupp då som Gustav den tredje sen lyckas med i vuxen ålder? På sätt och vis. Adolf Fredrik hade ju då blivit svensk tronföljare. Han var ju alltså inte son till Fredrik den första, utan Fredrik den första och Ulrika och Eleonora hade inga barn. Utan när Sverige förlorar kriget mot Ryssland 1741-43 så var ett av fredsvillkoren att Adolf Fredrik av Holstein-Gottorp, som då var släkt med den ryska kejsarinnan Elisabeth, skulle bli svensk tronföljare. Och han gifte sig då också med den preussiska prinsessan Louise Ulrika, som för övrigt då är syster till den betydligt namnkunnigare Fredrik den store av Preussen, som följaktligen då är Gustav den tredje morbror. Och redan från början så är ju hon intresserad av att utvidga kungamakten, och som ju är som sagt väldigt svag under frihetstiden. Det finns ju till och med en sån här berömd namnstämpel, jag vet inte hur mycket man ska göra den, att rådet hade en namnstämpel med Adolf Fredriks namn underskrift som de kunde... Ja, det är väl lite överdrivet att... alltså, den har ju gjorts till, görs ju ibland till symbol för den svaga kungamakten under frihetstiden, att man alltså hade en stämpel med kungens namnunderskrift där man kunde liksom stämpla, så man kunde stämpla på politiska beslut och så att säga få igenom dem utan att kungen skrev under. Men i själva verket så var ju, alltså namnstämpeln kom ju till på kung Fredrik den förstes initiativ. Det var mer för så här rutin lagar och sånt, eller? Exakt. Det var för att han skulle slippa underteckna hundratals brev och dekret och skrivelser till landshövdingar eller vad det nu kunde handla om. Och senare under då Adolf Fredriks regentid så förekom det att riksrådet då använde sig av namnstämpeln för att få igenom beslut mot kungens vilja. Men det där fungerade inte alltid. Därför att när det sen kom upp på nästa nivå, ut till ämbetsverken, så respekterade de inte det beslutet. Så att det är lite... Det stämmer att det fanns en namnstämpel och att den delvis användes för att utmanövrera kungen. Men det är att se den som en liksom ensam symbol för den svaga kungamakten är kanske... Lite. Jag avbröt det där lite om statskuppen 1756. Alltså vad gick den ut på? Ja, precis. Där handlade det om att det är riksdag i Stockholm, vilket då innebär att riksens ständer är församlade. Och det är liksom då man kan fatta politiska beslut. Planen som sådan var ju då att man skulle orkestrera ett upplopp på stan, varpå lojala militärer ur Stockholms garde skulle gå ut på stan. Men istället för att stävja upploppet så skulle de arrestera oppositionen, ta kontroll över artillerigården som är nuvarande armémuseum, och sen skulle man då upplösa riksdagen och tvinga igenom en ny författning där med starkare kungamakt, helt enkelt. Men planen, som var ganska slarvigt sammansatt, den avslöjas i förväg, och när det väl kommer till kritan så får inte kungaparet med sig de nyckelmilitärer som behöver sluta upp på deras sida. Så att istället så fängslas de sammansvurna i det så kallade hovpartiet, och flera av dem kommer att avrättas, och kungaparet får sig en rejäl åthutning och en... Man gör en hemlig skrivelse där det i princip står att om ni försöker något liknande igen så kommer ni att avsättas. Och monarkin i praktiken avskaffas helt i Sverige. Så här fanns det en rejäl risk för att, eller chans, möjlighet att Sverige skulle kunna blivit en av de tidiga republikerna i världen? Ja, den möjligheten finns, och det kan man också tänka sig om det hade varit så att Gustav III senare statskupp hade misslyckats. Mm. För att här finns ju, alltså frihetstiden var också en väldigt radikal tid. Om man jämför ett europeiskt perspektiv, här florerar idéer om naturgivna rättigheter och meritokrati och sådana saker som vi får gå och hoppa 20-30 år framåt i tiden för att se på bredare front i Europa. Om man tänker på franska revolutionen framför allt. Om vi kanske försöker hoppa tillbaka lite till Gustav, kronprinsen Gustav här. Hur var hans relation till sina föräldrar? Det är svårt att säga särskilt mycket om hans relation till pappan. Därför att det finns otroligt lite källmaterial och brev mellan dem bevarat. Vi vet däremot att hans relation till mamman var väldigt nära. Hon tog väldigt stor del i hans utbildning och uppfostran. Särskilt de första åren innan han fick formella lärare som utsågs av rådet då. Därför att det pågick liksom en ständig maktkamp egentligen mellan kungafamiljen och riksrådet, där riksrådet ville se till att prinsens utbildning skulle präglas av undervisning som inte gjorde honom alltför maktlysten utan mer välvilligt inställd till det frihetstida statsskicket, helt enkelt. Medans Lovisa Ulrika då på olika sätt trycker på i den andra riktningen. Och en annan sak som är väldigt tydlig. Ibland så tänker jag att han nog kan ha känt sig väldigt ensam. Han stod som sagt väldigt nära mamman, och både hon och guvernören Carl Gustav Tessin som skötte hans utbildning under de första, eller ja, mellan det att han var 4 och han var 10, ansåg att han inte skulle leka med andra barn. Varför det? Nej, alltså man ansåg att han istället skulle umgås bland vuxna, som alltså direkt, så att han fick liksom vara med där i salongerna när mamman höll hov, och det finns vittnesmål om sena kvällar där den stackars prinsen sitter och gäspar och bara vill gå och lägga sig, men liksom tvingas sitta uppe, och när Lovisa och Ulrika konverserar med sina väninnor liksom, så att ja. Och även fysisk aktivitet och aktiva lekar var någonting som inte sågs som lämpligt för Gustav. Mm. Som du redan började med när vi i början på podden, så pratade vi om att man, när vi pratar om honom idag, så är det väldigt mycket teaterkungen här. Men man märker ju redan att han redan som barn är han ju oerhört fascinerad av teater. Absolut, och det är ju, kommer ju från Lovisa Ulrika väldigt mycket, som själv var en kulturmecenat och startade flera akademier och så här. Och redan från 3 års ålder så börjar hon ju drilla honom i franska språket. Och hon anlitar skådespelarsällskap som sätter upp små franska pjäser för honom. Och hon undervisar honom i historia med hjälp av kopparstick med bilder på olika scener och så här. Och så att han lär sig ju, han tar till sig det franska framförallt väldigt tidigt, och får det kulturella intresset från mamman väldigt mycket. Han beskrivs ju som ett mycket begåvat men överspänt barn. Nu vet jag inte vad de menar med överspänt. Jag kan tänka mig ett barn som bara får vistas med unga. Det är inte så konstigt om de blir lite udda på något sätt. Ja, han var ju högst sannolikt rätt lillgammal. Det får man säga. Och det finns vittnesmål från en fransk ambassadör som träffar honom. Nu kommer jag inte ihåg exakt hur gammal han var. Han kan ha varit 4 år kanske. Men ambassadören blir så imponerad för att han tilltalar honom på perfekt franska. Mm. Frågan är hur mycket svenska han pratar egentligen? Mer än man tror. Det finns en lite överdriven bild av Gustav III också, att han var så otroligt frankofil att han liksom nästan talade med brytning och föredrog franska i alla lägen. Men hans modersmål var svenska, och han skrev ofta på svenska. Och så. Väldigt många av hans brev är ju på franska, men officiella handlingar och han är ju framträder ju och håller många viktiga tal på svenska och så att det är inte... Vi kan väl ändå enas om att han får ju en väldigt god utbildning, får vi väl ändå säga. Han har ju flera av de främsta, Tessin, det är väl Tessin som byggde det kungliga slottet som vi har idag, eller hur? Ja, det var ju hans, alltså Nicodemus. Ja, det var inte samma, Tessin. Nej. Det här är Carl Gustav Tessin, okay. Som är då kanslipresident under stora delar av frihetstiden. En väldigt hög ämbetsman då, eller? Ja, alltså kanslipresident är ju det som som är närmast jämförbart med statsminister idag. Det vill säga den mest framskjutna positionen näst kungen i det kungliga, alltså i riksrådet då. Men man kan ju ändå se vilken vikt man lägger vid kronprinsens utbildning, när man har då motsvarigheten till regeringschefen som guvernör för honom. Och det här är ju liksom inget att han kommer in och föreläser någon timme då och då, utan han flyttar ju till och med in till prinsen och så, eller hur? Jajamän, och det finns ju till sina antecknat hur en vanlig dag kunde se ut. Och det är ju aktivitet och undervisning från tidig morgon till ganska långt in på kvällen. Så att när han skötte sina kanslipresidentsysslor vet jag inte riktigt, men det var kanske inte ett heltidsjobb på den tiden, kan man tänka sig. Borta bra, men hemma bäst. Nu har IKEA ett smaskigt erbjudande till alla som är hemma på sportlovet. Under veckorna 7-10 äter vi barn gratis när en vuxen betalar för sin mat. Erbjudandet gäller alla IKEA Family-medlemmar och en barnmeny per betald vuxenportion. Välkommen in i värmen på IKEA. Ska du ta bilen till fjällen eller den lokala backen? Oavsett vilket äventyr som väntar är du välkommen till någon av tankastationer. Om du betalar med CarPay får du dessutom bonus som kan lösas in mot drivmedel till fler skidresor. Hitta din närmsta station på tanka.se. Vi finns för dig som behöver tanka. Med Synoptiks glasögonabonnemang ingår all service som otursskydd och fria glasbyten när din syn förändras. Just nu får du 30% på alla glasögon när du tecknar abonnemang. Boka tid på synoptik.se. Kronprinsen växer ju upp och han blir väl ganska tidig ålder så blir han väl satt att få sitta med i rådet och sånt där och få vara med och verkligen lära sig hur man styr riket, eller hur? Ja, under 1760-talet så mognar han ju allt mer politiskt och blir mer politiskt medveten och kommer så småningom att börja fungera som någon slags rådgivare till Adolf Fredrik. Delvis till Ulrika Eleonoras förtret faktiskt. Hon är inte så väldigt begeistrad av hans utveckling där, utan det är någonstans där som hon börjar se med lite bekymmer på att han kan ta plats på bekostnad av henne. Hon hade snarare sett att hon skulle kunna få regera via sin son. Det är väl kanske så hon hade planerat sitt liv. Det är möjligt. Det kan vi spekulera om. Men vid det här tillfället så är ju Adolf Fredrik fortfarande vid liv. Men bara det jag mer vill sätta här är att han får en väldigt grundlig utbildning och han får ju även då, vad idag man skulle kalla, praktisera i makten ganska länge. Tills hans far då dör 1771, och du säger att man vet väldigt lite om hans relation, men jag fick den bilden av att han blir väldigt ledsen när pappan dör, så det känns ju ändå som han hade någon slags varmare relation till sin far, som jag upplever. Ja då, det hade han alldeles säkert. Det är bara det att den inte har satt så många spår i källorna. Men det är helt klart så att han blir väldigt bedrövad. Han befinner sig på en teater i Paris när han får beskedet då. I mars 1771, det har hunnit gå ett antal veckor sedan dödstillfället som är den 12 februari. Och det finns beskrivet att han satt en lång stund och bara stirrade ner i golvet och var väldigt sorgsen. Och också uttryckte att han, en sån olycka för mig att få det här tunga ämbetet i så låg ålder. Han skulle fylla 26 året efter, eller han hade precis fyllt 25. Att få ett så här betungande ämbete i så ung ålder, därför att en kung har inga vänner. Nej, just det. Det här är ju han är ju i Frankrike vid den här tiden, och det är väl hans första stora utrikesresa egentligen. Men man får också bilden av att han är en man, vad säger man, av värld. Han kan föra sig, han folk upplever honom som väldigt charmerande, och han bygger viktiga relationer de här månaderna han är i Frankrike. Absolut, och han börjar ju förberedelsearbetet för sin kommande statskupp i princip omedelbart. Alltså direkt efter att han blivit kung? Ja, alltså medan han befinner sig i Paris och Versailles så förhandlar han med den franske kungen om ekonomiskt stöd till en författningsändring i Sverige då. Alltså pengar som kan användas till diverse mutor och så. Och det handlar inte om några småsummor här heller? Nej, det gör det definitivt inte. Och Frankrike är ju en väldigt stor bidragsgivare till Sverige. Både tidigare och också efter. Det är inte bara ett kulturellt inflytande utan också ett ekonomiskt. Dock så, han får inte den franska kungen med sig helt och hållet på en så kallad revolution. Att liksom helt kasta om den svenska författningen, utan istället så förespråkar den franska kungen att han ska försöka hitta någon slags försoningslösning. För att den svenska inrikespolitiken vid den här tiden präglas ganska mycket under 1760-talet av inre trätor. Hattarna och mössorna, de två politiska sammanslutningar som man kallar för de första partierna. Att han ska försöka jämka samman dem, att man ska börja fördela ämbeten mer proportionerligt mellan varandra, och att han då automatiskt ska få en lite mer framskjuten maktposition genom att korruptionen stävjas något, och att kungen på något sätt i kraft av en medlares roll ska kunna manövrera lite friare. Så det är väl liksom försoningslinjen, kompromisslösningen som är hans utgångspunkt här, även om vi vet från tidigare dokumentation att han vill betydligt mer egentligen. Gustav III, han återvänder ju till Sverige och kröns. Det finns en fantastisk ofärdig kröningsbild. Jag tycker en av mera fantastiska historiska målningar jag tycker vi har i vårt kulturarv faktiskt i Sverige. Verkligen. Det är nog drömskt över den, för den är ofärdig. Så det är som små älver nästan som svävar omkring där kring konungen. Det håller jag med om. Det håller jag med om. Och det är ju verkligen kungen i centrum med en, alltså det är, frihetstidens författning är ju långt borta i den bilden, och den började ju också målas efter att statskuppen var ett faktum. Ja, det är ett ljus på kungen som att närmast, han framstår nästan som en Jesusfigur skulle jag säga. Du sa, han börjar planera den här statskuppen redan när han är i Frankrike, precis i princip när han får meddelande om att hans far är död och han därmed egentligen är kung. Hur fort går de här planeringen och planerna? Hur tar de form liksom? Ja, alltså, vi vet ju att han började formulera sitt politiska program egentligen redan 1768, men det är ju nu som hans planer börjar bli mer och mer konkreta. När han återvänder till Sverige så är det ju då riksdag 1771-72, och han ska då försöka få jämka samman partierna och börjar liksom så smått framgångsrikt med att få med sig de ledande företrädarna i de olika ständerna. Han lyckas få sin kandidat vald till lantmarskalk i adelsståndet till exempel. Men där någonstans tar det stopp, därför att det visar sig att den här försoningsplanen bottnar i en felanalys av var den politiska konfliktlinjen i Sverige går. Därför att radikaliseringen under 1760-talet har liksom lett till att nu är det inte hattar mot mössor längre, utan nu är det adel mot ofrälse snarare. Att de nya idéerna har fått sånt fäste att de ofrälse ständerna, det vill säga präster, bönder och borgare, stör sig på adelns privilegier. Inte minst att de har då rätt till de högre, företräde till högre ämbeten inom statsmakten och militären framförallt. Och det gör att det är i princip omöjligt att göra karriär som ofrälse i någon högre utsträckning. Och det här är man då irriterad på, och det förekommer en väldigt livlig debatt kring detta på riksdagen också. Så att han får liksom inte gehör för den här försoningslösningen, och då inser han att det måste till något mer drastiskt. Och han gynnas ju här då av att genom den här debatten om adelns privilegier så känner sig ju adelsståndet plötsligt hotat. Så att han kan få över dem på sin sida. Inte minst ett antal nyckelpersoner inom militären med Jakob Magnus Sprängporten i spetsen. Och han blir den som utarbetar den konkreta planen för hur statskuppen ska gå till. Alltså den låter ju ganska komplex. När man läser om den så här efterhand så känns det som att det här är en ganska komplex plan. Alltså. Ja, men det är det. Och det är väldigt mycket som kan gå fel i den. Sprängportens plan är ju då att man ska under riksdagen 1772 ta kontroll över Stockholm med vapenmakt och tvinga igenom en ny regeringsform då, som innebär utökad kungamakt. En ny grundlag som innebär utökad kungamakt. Och hans plan är ju då att han ska åka till Finland där han har sitt säte och samla ihop en kungalojal truppstyrka i Sveaborg som sen ska segla till Stockholm och besätta huvudstaden. Sen kompliceras den här planen något av att en man vid namn Johan Kristoffer Toll tränger sig på, kan man nästan säga. Och han får nys om de här kuppplanerna och begär att få vara med. Jaha, det är därför. För jag fattar aldrig varför Kristianstad ska in i det här. Precis, och han har ju sitt säte i Kristianstad då. Eftersom att han har fått nys om kuppplanerna så får man liksom välja med att antingen så får man ta livet av honom eller så får man ta med honom. Och man väljer då det senare, att han ska då enligt planen, han ska ta kontroll över Kristianstad och få trupperna där att svära trohet till kungen. Och sen ska de då som en någon slags reservplan marschera norrut tillsammans med ett antal skånska regementen under hertig Karl. Så att ifall Sprängportens överfart från Finland misslyckas eller blir försenad så kommer de söderifrån istället. Problemet nu här då är ju att den här planen kräver ju kommunikationer av ett helt annat slag än som finns på 1700-talet. Sprängporten blir försenad, delvis på grund av vädret, att det är dåligt väder så att han inte kommer över till Finland enligt tidtabellen och kan inte avsegla heller. Så att det gör att kuppen i Kristianstad den äger rum redan innan han hinner agera i Finland. Den 12 augusti 1772 tar Johan Kristoffer Toll tillsammans med garnisonen där kontroll över Kristianstad. Och då faller det sig så att överståthållaren i Stockholm, Rudbeck, är på resa och kommer till Kristianstad och blir då inte insläppt i staden. Utan soldater spärrar vägen. Så han återvänder ju då till Stockholm med information om att någonting håller på att hända här. Och det i kombination med att det också har börjat cirkulera en del rykten om att kungen planerar någonting. Det har läckt genom diplomatisk korrespondens och framförallt att kungen är på väg att agera. Och detta sätter ju Gustav i en väldigt, väldigt svår situation. Helt plötsligt så blir det väldigt, väldigt bråttom för honom att agera. För det var egentligen aldrig meningen att han skulle vara så praktiskt involverad i själva kuppen egentligen. Nej, egentligen så skulle ju sprängporten vara den som ledde det hela och var den som kom, som samlade trupperna och liksom kungens hand på något sätt. Men nu står alltså Gustav III i en väldigt pressad situation och på morgonen den 19 augusti så har han bestämt sig för att göra slag i saken. Han har under de tidigare kvällarna och nätterna patrullerat runt i staden och lärt känna var det finns de olika militära stödjepunkterna och framförallt då arsenalen som är då Livgardets byggnad som låg i närheten av det som nu är Kungsträdgården och artillerigården som är då armémuseum och sen så finns det också en viktig post på Skeppsholmen där flottan har sin garnison och inte minst sitt artilleri. Så att på morgonen den 19 augusti så begår han nattvarden, rider till artillerigården och därefter till arsenalen där gardet håller på att exorcera. Det finns vittnesmål om att han är väldigt nervös, stel och alldeles vit i ansiktet. När han kommer hit, han räknar med att det här kommer bli våldsamt och att han själv mycket väl kan dö på kuppen. Så att han betraktar lugnt exercisen, går runt och pratar med officerarna och soldaterna. Bland annat så hör han hur en del officerer beklagar sig över de bristande möjligheterna att göra karriär. Varpå han då utbrister att ja, det där beror på det aristokratiska mångväldet och det ska det snart bli ändring på. Och han passar också på att sticka åt olika officerare ganska så frikostiga gratifikationer, alltså mutor. Mutor, ja. Han, överhuvudtaget så strör han pengar omkring sig den här dagen. Sticker tjocka sedelbuntar innanför västen på höga officerare. Men efter detta så följer han med gardesmanskapet upp till borggården som ska formera sig till högvakt upp till på Kungliga slottet. Och där väntar även riksrådet och ska ha möte med kungen senare under dagen. Riksrådet är ju motsvarigheten till regeringen vid den här tiden. Ja, precis. Och de sitter då i ett rum där som har fönster mot borggården. Och ser då att gardet håller på att ställa upp sig. Medan kungen tar med sig officerarna in i den så kallade rapportsalen på slottet. Och här utspelar sig då nyckelscenen när han håller ett tal. Han är väldigt nervös och han stakar sig. Men han förklarar att han ser sig tvungen att agera mot den inre splittring som plågar riket. Och att han rent av fruktar för sitt eget liv. Finns det någon sanningshalt i det där med att hans liv skulle vara hotat? Det hade det mycket väl kunnat vara. På grund av revolutionen, men om man inte hade gjort revolutionen? Det har jag svårt att föreställa mig. Mm. Åtminstone i det korta perspektivet. Han målar ju upp en väldigt stor hotbild att Sverige ska riskera att gå samma öde till möte som Polen, som vid den här tiden höll på att styckas upp totalt mellan stormakternas intressen. Och, är det ett sånt orimligt scenario då egentligen? Ja, alltså man kan spekulera mycket kring detta, men jag tror att det är ganska överdrivet. Givet den utveckling vi ser senare i Europa med revolutionernas tid och omvälvningarna så är det, jag tror snarare att Sverige hade sett en utveckling som liknade den i Frankrike senare. Som förvisso ledde till kungamaktens avskaffande där. Men det är ganska många steg framåt i den spekulationen. Mm. Men när vi har kommit så här fram, han håller det här talet och han får med sig officerarna här i det här. Ja, först blir det alldeles tyst. Mm. Och mycket talar för att många officerare är rätt tveksamma. Liksom. Att vad är det här? Liksom? Men så är det en av dem som utropar, vi vågar liv och blod för ers majestät. Och då är det som att det liksom... det blir liksom en eufori som sprider sig på något. Helt plötsligt så förändras stämningen helt och kungen blir liksom mer, får större självförtroende och sådär. Det är några som inte vill vara med om detta. Det är någon som smiter ut och det är någon som vägrar att svära den ed som han nu lägger fram. Förestavar officerarna att de ska svära en ed där de svär trohet till honom och till den regimförändring som han står i begrepp att genomföra. Som han då beskriver handlar om att vrida tillbaka författningen till Karl XI från 1680 med den rollen för kungamakten. Samtidigt så under det här mötet så är en av rådsmedlemmarna Per Kalling nere och bankar på dörren men blir inte insläppt utan kungen säger att han kommer snart komma upp till mötet. Men det gör han inte, utan istället så är det en grupp gardesoldater som kommer upp och spärrar in riksrådet. Och därmed är de arresterade och satta ur spel. Sedan går kungen ut på borggården och håller ett tal till soldaterna, förestavar en liknande ed för dem. Att svära en trohet till honom som monark och eder var ingenting man tog lätt på vid den här tiden. Nu för tiden är vi vana vid att man förseglar avtal med namnunderskrift på ett kontrakt. Men vid den här tiden så är det väldigt mycket en muntlig löfteskultur. Det är inte oväsentligt det här att de tvingas svära trohet till konungen. Och att det en del folk, för de måste ju ha utsatt sig för risk, de här som vägrar skriva under. Det är viktigt. Mm. Nu, han betonar ju att han är liksom nådig och agerar nådigt också mot dem som inte... Det är en officer som ger sig, alltså som säger att han inte vill svära eden och han ger sig frivilligt till fånga. Men kungen låter honom behålla sin värja. Så att försöker undvika interna konflikter och splittring i det här läget. Men det är ju fortfarande inte avgjort här, eller hur? För att det är bara rådet är arresterat, så mycket mer är, och han har liksom någon slags den militära makten i Stockholm, men mer än så är det ju egentligen inte. Ja, den militära makten i Stockholm har han inte riktigt än. Det kan fortfarande vara så att rådslojala befälhavare tar tillfället i akt och reser vapen mot kungens initiativ. Så att nu gäller det att handla snabbt. Så det man gör är att man spärrar alla portar till slottet. Man barrikaderar det med bänkar och kedjor. Och sen så rider kungen ut på stan i spetsen för sina trupper med dragen värja mitt ut bland folket. Och när människorna i Stockholm ser detta spektakel så utbrister de spontant. Länge lever konungen och det kunde inte liksom kommit till ett bättre tillfälle för honom. Och sen så skickar han ut då truppstyrkor och placerar dem på strategiska platser i staden. Och han rider runt till de här militära stödjepunkterna, arsenalen, artillerigården, och avkräver dem samma ed att svära lojalitet till honom. Till Skeppsholmen har han skickat amiral Karl Tasmeden som övertygar officerarna där, och senare under dagen så kommer han också ut dit och avkräver dem lojalitet genom den här tro och huldhetseden. Och passar samtidigt på att sticka in ytterligare några sedelbuntar till framförallt Tasmeden. Mm. Mm. Det går vidare här. Vi ska ju till en författningsändring också. För att man är ju ändå, verkar ju ändå hålla lite på lagen här någonstans. Ja, så är det. Det måste ju skapas en legitimitet kring det här. Och nu har ju då den militära kontrollen över Stockholm uppnåtts. Och två dagar senare så kallas då riksens ständer in till rikssalen Och när de då leds in så ser de att det står laddade kanoner med rykande luntor på borggården. Så att stämningen är liksom satt. Det är inte läge att protestera mot det som ska föreläggas här. Liksom. Och det han gör då är att han läser upp den nya regeringsformen, och det är ingen som har hunnit liksom få ta del av den och läsa det finstilta och sådär. Liksom. Han läser upp den och frågar, ja, godtar ni det här? Och som sagt, när det... Med när det kanoner står, riktade ja, mot sig. Så bifaller då ständerna den här nya regeringsformen. Och därmed så har Gustav III gjort sig i praktiken enväldig med vissa förbehåll. Hur var det möjligt att genomföra en statskupp här utan någon som... Det är väl ingen som dör egentligen i den här statskuppen? Mm. Det är riktigt. Är det någon som ens blir sårad? Det är inte ens det. Det är inte ett enda skott som avfyras. Ja. Det har ju att göra med, det kunde mycket väl ha blivit blodsutgjutelse och kungen räknade med det. Men det går så snabbt allting att ingen hann sätta sig till motstånd. Och de höga officerare som var kungens motståndare, de hann liksom inte sätta sig i spetsen för sina trupper. General Peklin till exempel. Utan det här var ju en betydligt mer välplanerad kupp än föräldrarnas försök. Men hur såg ständerna? De var ju tvungna att acceptera det här med kanoner riktade mot sig, men hur såg ständerna på den här kuppen efteråt? Ganska snabbt så börjar de laga efter läge. Men det blir ju på intet sätt någon friktionsfri regeringstid. Nu dröjer det liksom till 1778 innan riksdagen sammankallas igen. Men redan där så började det knorras lite grann, och sedan börjar missnöjet med Gustav III förstärkas rejält under 1780-talet framförallt. Så att i det korta perspektivet så förlikar sig man vid situationen, och adeln har ju kommit undan med blotta förskräckelsen, och de är ju de som sitter på de viktigaste positionerna i samhället. När det gäller vanligt folk eller så är det rätt intressant att förmodligen så upplevde de ingen större skillnad. Det finns till och med dokumenterat att när kungen besöker Finland ett par år senare och bönderna där får liksom författningsändringen förklarad för sig, så säger de ungefär, jaha, så trodde vi att det var hela tiden. Ja. Svenska kungar verkar ju inte ha haft så svårt att liera sig med bönder. Det känns som att det har varit en sån här ständig dynamik i historien, i alla fall från tidig modern tid och framåt. Ja, det finns väl vissa undantag. Alltså, konflikten mellan kungamakt och adel är väl annars den röda tråden när det gäller Sveriges inrikespolitiska historia, men här infinner sig alltså då det unika tillfället att adeln är så pressad att de sluter upp på kungens sida, och det är egentligen det som är förutsättningen för att Gustav III ska kunna lyckas med den här statskuppen. Borta bra men hemma bäst. Nu har Rikea ett smaskigt erbjudande till alla som är hemma på sportlovet. Under veckorna 7-10 äter vi barn gratis när en vuxen betalar för sin mat. Erbjudandet gäller alla IKEA Family-medlemmar och en barnmeny per betald vuxenportion. Välkommen in i värmen på IKEA. Med Synoptiks glasögonabonnemang ingår all service som otursskydd och fria glasbyten när din syn förändras. Just nu får du 30% på alla glasögon när du tecknar abonnemang. Boka tid på synoptik.se. Alltså för att sammanfatta lite så är alltså adeln är pressad av de radikala reformer som pressas igenom mitten på 1750-talet och framåt. Framförallt 1760-talet. 1760-talet, ja. Där man tar väl egentligen inte bort adelns privilegier, utan man delar ut det till alla. Ja, man börjar ju diskutera i den riktningen. Och ja. den regeringsform som Gustav III trumfar igenom, den innehåller ju en hel del gummiparagrafer. Ett rätt roligt exempel tycker jag är ju just det här som gäller med befordringsgång och meritokrati. Där ju de ofrälse ständerna drivit på för att de vill se en uppluckring av adelns företräde till högre ämbeten. Och i regeringsformen så det formuleras någonting i stil med att ja, till högre ämbeten ska inget annat än förtjänst och meriter räknas, utom där dessa med börd finnes förknippade. Så okay. Att alltså som modern läsare rynkar man pannan, men jag tror att man ska förstå det lite grann som att det här är en försåtlig formulering som kan läsas på vilket sätt som helst. Och med andra ord så har Gustav III skapat sig möjlighet att agera godtyckligt. Det finns ju en dubbelhet i den här revolutionen, om vi nu ska använda Gustav III:s begrepp på de här händelserna. För att samtidigt som enväldet återinförs så kommer det en del liberaliseringar. Det är vid den här tillfället att man får judereglementet som innebär att judar får bosätta sig i Sverige. Och att man för första gången... Och det finns annat, barnamordsplakatet, som också är en lag som stävjar problemet med kvinnor som mördar sina oäkta barn, att de kan föda i anonymitet. Man brukar ju tala om Gustav III som en upplyst despot. Och den upplysta despotismen beskriver ju, det är signifikant för det sena 1700-talet, med härskare som så att säga regerar och genomför reformer i upplysningens anda, så att säga. Reformer som leder till, på något plan, större frihet, men genomdrivna utifrån en enväldig makt, så att säga. Men i princip så återinförs enväldet. Ja, det finns ju då några undantag. Kungen kan inte besluta om nya skatter. Han har dock full kontroll över vad de skattepengar som kommer in ska gå till. Och han får inte lov att starta krig, vilket ska ge honom problem senare i livet. Men det här kommer han ju att kringgå. Vi ska inte snacka om det idag, men Gustav III:s ryska krig, där det kringgår han ju genom som teaterman han är att regissera ett falskt anfall från Ryssland. Just precis, och det anledningen till att han gör det är ju just den här paragrafen i 1772 års regeringsform som förbjuder kungen att starta anfallskrig utan riksdagens samtycke. För det gör ju då att han blir tvungen att hitta på att det här är ett försvarskrig helt enkelt för att få igenom det. Jag tycker det finns en fantastisk Bellman-låt, Gustavs skål. Just precis. Kanske en av de mest devota sånger jag någonsin har hört i förhållande... Jag ska ju inte sjunga i podden här, det ska jag bespara lyssnarna från. Men det är en väldigt devot hyllning till Gustav III. När tillkommer den här låten? När skrivs den? Vet du det? Jag vet att Bellmans främsta biograf Carina Burman förlägger författandet av den till våren 1772. Så det är precis innan statskuppen egentligen? Ja, ett antal månader innan. Mm. Men den kända scenen kring detta, det är ju att Karl Tasmeden, amiralen som kungen skickade över till Skeppsholmen för att ta kontroll över flottans garnison där. Så framåt kvällen när statskuppen har liksom lyckats så är det ganska festlig stämning där. Det har tagits fram punschbålar och det sjungs och stojas och Bellman har kommit dit. Och då så sitter de och liksom övar på den här, sjunger den här sången. Gustav Skål, den bästa kung som Norden äger. Och så får de då nys om att kungen som då håller på att patrullera Stockholms gator och rider runt och under kvällen då för att se att lugnet bibehålls, att han är på väg dit. Så då bestämmer de sig då för att de tillsammans ska liksom framföra den här sången som en hyllning till honom. Och det gör de först när han är på väg därifrån över Skeppsholmsbron som då var en träbro med vindbrygga. Då stämmer de upp i Gustavs skål och när de har sjungit färdigt så ska kungen ha vänt sig om och utbrustit tack för skålen. Mm. Kuppen genomförs ju här och du säger ändå att det blir en politiskt stökig tid efteråt, men det kommer ju ta ytterligare 20 år när han mördas på den här berömda maskeradbalen på Kungliga slottet. Har det någonting att göra med kuppen? Finns det någon, är det någonting som kommer tillbaka och jagar honom här och straffar honom för? Allting hänger ju ihop. Men Gustav III:s regeringstid är 20 år av många politiska förvecklingar. Så att det finns en händelsekedja. Men jag tror att den är sitt eget avsnitt. Mm. Men det är ändå missnöjda adelsmän som går ihop och konspirerar för att mörda kungen. Så är det. Och där kan man ju tycka att det finns en viss symbolik i att adelsståndet, som ju var hans viktigaste allierade under statskuppen vid tiden för mordet på honom, av olika skäl har vänt sig mot honom. Och att det blir just en adelssammansvärjning som tar livet av honom. Att hans lycka var på något sätt kopplat till förhållandet till adeln. Om du skulle sätta det här i ett större sammanhang, kuppen här, hur viktigt är den i Sveriges moderna historia? Ja, du, det var en svår fråga. Varje spår av den avskaffas ju 1809 sen. Så att jag tror väl kanske att på lång sikt så är ju det, alltså det gustavianska enväldet blir ju någon form av parentes. Det håller i sig ganska länge. Det är även Gustav III:s son är ju enväldig. Gustav IV Adolf som regerar fram till 1809 då. Så det är ändå en 30-årsperiod närmast i Sveriges historia som vi betraktar här. Men egentligen en historisk parentes egentligen? Egentligen, ja. Det ironiska i sammanhanget är ju att om det är någonting man var rädd för under frihetstiden så var det ju enväldet. Frihetstiden heter ju så därför att den anspelar på frihet från envälde. Närmare bestämt Karl XII:s envälde då. Och det är ju en ödets ironi att den slutar med ett nytt envälde. Mm. Bra. Hugo Nordland, historiker, förlagsredaktör och författare. Stort tack för att du var med idag. Tack för att jag fick komma. Hej då! Historien Nu har varit ute på en 5 år lång resa i historien. Och det här har varit fantastiskt och vi uppskattar alla kommentarer, recensioner och mejl vi fått om podden. Både kritiska och översvallande positiva. Vi har gjort vår grej och det har funkat. Men om vi ska kunna ta oss till nästa nivå så behöver vi ha med oss er lyssnare. Därför välkomnar vi alla synpunkter och idéer, positiva som kritiska. Ni kan alltid kontakta mig på urban@historia.nu eller kommentera på vårt Instagramkonto eller Facebook-sida. Ge oss era bästa uppslag på ämnen och gäster. Ju nördigare desto bättre. Så tack för de här åren och vi kör minst lika många år till.